Ну, гаворка велась, пытанні былі затронуты палітвязню, па-першае. Ведаеце, што сацыял-дэмакратычны рух у нашай краіне вельмі падвержаны ціску ад улады. І ўсе лідары ці знаходзяцца за кратамі, як зараз Казулін, ці выйшлі за крат, як Статкевіч там і другія вядомыя палітыкі. Вось. Ну, ведаеце, што ў Станіслава Шушкевіча і на сённяшні час пенсія 1 еўра. Гэта таксама гаворыць аб тым, што ўлада баіцца сацыял-дэмакратычнага руху ў нашай краіне. Па-першае, прайшла гаворка пра гэта. Парубік выразіў салідарнасць з палітвязнямі ў нашай краіне. Ён занепакоены, так жа, як занепакоена і грамадства Еўразвяза гэтым ціскам. Па-другое, мы падпісалі пагадненне аб супрацоўнасці, бо мы разам сцвярджаем прынцыпы свабоды асобы, сацыяльнай справядлівасці і салідарнасці. І па-трэцяе, гаспадзін Парубік прыняў наша запрашэнне пасетіць Беларусь у прыканцы жніўня, вось нават з жонкай і са сваім міністрам ценявым кабінета замежных спраў. Мы рыхтуем зараз прыглашэнне да іх, зварот такі. Ну і будзем спадзявацца, што іх пусцяць у нашу краіну, бо гаспадзін Парубік занепакоен тымі працэсамі, тым тыскам на грамадства і хацеў бы выступіць не толькі перад сябрамі партыі, але і перад нашым грамадствам. Дзякуй, спадар Скрабец. У нашай студыі госцем быў былы дэпутат групы Рэспубліка, былы палітвязень Сергей Скрабец. Ад новага навучальнага года ў сярэдніх школах будзе скасаваны курс гісторыі Беларусі. Праектам вучэбнага пляну Міністэрства адукацыі прадугледжана аб'яднанне ранейшых прадметаў гісторыя Беларусі і сусветная гісторыя ў адзіны прадмет пад назвай гісторыя. Расказвае Ігар Карней. Старшыня пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Зданович у інтэрв'ю Радыё Свабода пацвердзіў, што міжведамасная камісія Міністэрства адукацыі рыхтуе новы падручнік аб'яднанай гісторыі. Аднак які там будзе змест, дэпутату пакуль невядома. Я не ведаю, што там знаходзіцца ўнутры гэтага прадмета. Ёсць прадмет пад назвай гісторыя. Гісторыя ж бывае, памятаецца, сярэдніх вякоў, гісторыя Беларусі, агульная гісторыя. Раней было дзяленне, проста гісторыя, агульная гісторыя. Была гісторыя Беларусі. Зараз гэтага дзялення няма ў тым плане, які прапаноўвае Міністэрства адукацыі. Там толькі адзін такі радок і напісана «Гісторыя 2 гадзіны на тыдзень». Усё, па ўсіх класах. Што там, як гэта будзе? Магчыма, недзе адно паўгоддзе будзе гісторыя агульная, адно паўгоддзе гісторыя Беларусі. Я гэта не ведаю. У гэтым ёсць рацыя, таму што калі вось вывучаюць агульную гісторыю, нейкія падзеі сусветныя адбываліся, і ў гэтым кантэксце, канешне ж, важна разгледзець, а што было ў гэты час і ў Рэспубліцы Беларусь. Выкладчык гісторыі Валянцін Голубеў перакананы, аб'яднанне дзвюх розных вучэбных дысцыплінаў прывядзе да таго, што гісторыя Беларусі апынецца ў загоне, а гістарычныя працэсы зноў прывяжуць да Расіі. Сумніваюся, што можа быць пастаўлена пытанне аб аб'яднанні сусветнай гісторыі з гісторыі Беларусі. Гэта рэчы не аб'яднальныя. У такім выпадку гэта значыцца не вывучаць гісторыі сваёй бацькаўшчыны. Таму што не можна размеркаваць гадзіны, каб вывучыць і сусветную гісторыю, і гісторыю Беларусі. Так калісьці было. Гісторыя БССР ставілася некалькі гадзін пры вывучэнні гісторыі СССР. Гісторыю Беларусі ў такім выпадку проста не вывучалі. Так будзе і зараз, калі так зробяць. Ну, на жаль, калі гэта так. Бальшыня прафесійных гісторыкаў навацыі Міністэрства адукацыі называе беспадстаўнымі і немэтазгоднымі. Гісторык Валянцін Мазец лічыць, што нацыя, якая не ведае ўласнай гісторыі, не можа прэтэндаваць на адпаведнае месца ў сусветнай цывілізацыі. Апроч таго, ён перакананы, што ў сітуацыі татальнай русіфікацыі школьнага навучання пытанне пра дзяржаўную інтэграцыю ў склад Расіі не падаецца такім ужо фантастычным. Для гэтага і прыходзілі выкладанне гісторыі на расійскую мову, каб потым закідаваць увогуле гісторыю Беларусі. Ну, а наступным крокам закідацыі гісторыі, то як рабіла Кацярына Другая, калі яна згадала вышукаць гістарычныя дакументы, усе архівы знішчаць і вывозіць. Наступным крокам будзе знішчэнне дзяржавы. Абсалютна лагічны ланцуг такі напошваецца. Бо калі народ не вучыць, не ведае сваёй гісторыі, яму няма чым ганарыцца, зараз няма за што змагацца, значыць такому народу дастаткова кінуць добрую костку. Справа ў тым, што большасць насельніцтва ў нас аморфная, і ім будзе абсалютна ўсё роўна, дзе ў якой краіне жыць. Большасць насельніцтва прымітыўны такія гарызонты інтарэсаў, на жаль. Новы вучэбны план Міністэрства адукацыі разглядаецца ў комплексе з прапановамі Александра Лукашэнкі аб вяртанні да 11-гадовага тэрміну навучання ў сярэдніх школах. Фактычна прызнана, што эксперымент з 12-гадкамі сябе не апраўдаў, а грошы змарнаваныя.